obciąża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polscy piłkarze zmierzą się za 45 minut z Albańczykami w eliminacjach do przyszłorocznego Euro. Dzięki współpracy z Komisją Europejską Polska będzie mogła zwielokrotnić produkcję amunicji, zapowiada szef MON-u. Rosyjskie media niezależne zwracają uwagę, że Chiny upominają Rosję po zapowiedzi o rozmieszczeniu broni jądrowej na Białorusi. Wicepremier Mariusz Błaszczak powiedział, że dzięki współpracy z Komisją Europejską Polska będzie mogła zwielokrotnić produkcję amunicji. Przed kilkoma dniami polski rząd przystąpił do unijnego programu wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy. Minister Obrony Narodowej wskazał, że dzięki tej inicjatywie polska armia odbuduje swoje zapasy amunicji i będzie mogła zwiększyć wsparcie dla Kijowa. To jest nasz cel, żebyśmy mogli z jednej strony wesprzeć Ukrainę, z drugiej strony wypełnić nasze zasoby, no i z trzeciej strony wzmocnić moce produkcyjne, gdyż na całym świecie obserwujemy ograniczone możliwości w produkcji amunicji. Minister Błaszczak odwiedził dzisiaj zakłady metalowe Dezamet w Nowej Dębie wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim i komisarzem Unii Europejskiej do spraw przemysłu i rynku wewnętrznego Thierrym Bretonem. Na konferencji prasowej szef rządu informował, że w związku z unijną inicjatywą rząd przyjmie wieloletni program, który będzie wspierał rozbudowę potencjału produkcji amunicji w Polsce. Rosja została upomniana przez Chiny w sprawie broni jądrowej, informują rosyjskie media niezależne. Portal Meduza zwrócił uwagę na oświadczenie rzecznika chińskiego MSZ Maoninga. Urzędnik w reakcji na zapowiedź Władimira Putina o rozmieszczeniu na Białorusi taktycznej broni jądrowej wezwał Moskwę do dyplomatycznego uregulowania kryzysu. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Portal Meduza przypomina, że w trakcie ubiegłotygodniowej wizyty przewodniczącego Chin Xi Jinpinga w Moskwie została podpisana chińsko-rosyjska deklaracja, w której podkreślono wagę nierozmieszczania broni jądrowej poza własnym terytorium. Kilka dni później, nie zwracając uwagi na wyrażoną w dokumencie wolę, Władimir Putin oświadczył publicznie, że rozmieści rosyjską broń atomową na terytorium Białorusi. W ocenie niezależnych analityków dyktator pokazał, ile tak naprawdę są warte jego słowa i podpisy, a władze w Pekinie mogły się o tym przekonać na własnym przykładzie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Węgierskie Zgromadzenie Narodowe przegłosowało ratyfikację umowy rozszerzającej Sojusz Północnoatlantycki o Finlandię. Nie wiadomo, kiedy odbędzie się podobne głosowanie w sprawie Szwecji. Większość deputowanych Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego wyraziła zgodę na przyjęcie Finlandii do NATO. Za ustawą głosowało 182 posłów, 6 z ultraprawicowej partii Mihozang było przeciw. Sala przyjęła głosowanie brawami. W czasie debaty przed głosowaniem opozycja zarzucała partii rządzącej opóźnianie całego procesu, co służy interesom Rosji. Czobo Demeter, sekretarz stanu w kancelarii premiera, odpowiedział, że rząd działa w interesie Węgier. Mimo to ostatecznie udało się wyrazić zgodę na rozszerzenie NATO o Finów. Ciągle nie wiadomo, kiedy Węgry wyrażą pełną zgodę na przystąpienie do sojuszu Szwedów. Na spotkaniu frakcyjnym partii było wiele wątpliwości wobec Szwecji, ale nie wierzę, że debata nad przyjęciem tego kraju będzie długo trwała. Myślę, że będziemy nad tym głosować jeszcze wiosną. Powiedział szef kancelarii węgierskiego premiera Gergely Gulyás. W planie sesji Zgromadzenia Narodowego trwającej do 4 kwietnia nie ma punktu dotyczącego ratyfikacji umowy ze Szwecją. Węgry są jednym z dwóch krajów obok Turcji, który nie wyraził pełnej zgody na rozszerzenie NATO. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Po dotkliwej porażce w Pradze polscy piłkarze zmierzą się za 45 minut z Albańczykami. To rywal niżej notowany, ale nieobliczalny. Spotkanie zostanie rozegrane na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tam też jest nasz dziennikarz sportowy Mateusz Warganka. Witaj. Zgadza się, witam. Mateuszu, wiemy już, w jakim składzie zagrają biało-czerwoni, kogo, więc zobaczymy na murawie. No, selekcjoner Fernando Santos zaskoczył wszystkich, bo tutaj mamy nie tylko kilka zmian personalnych, ale też zmianę w ogóle w ustawieniu naszej drużyny. Zagramy ustawieniem 3-4-3, tak to przynajmniej wygląda na papierze. W bramce oczywiście bez zmian Wojciech Szczęsny, w obronie Jan Bednarek, obok niego będzie grał Jakub Kiwior, czyli ta dwójka znana z tego meczu niemiło wspominanego z Czechami, a dochodzi do niej trzeci środkowy obrońca, do tej dwójki Bartosz Salamon z Lecha Poznań, awaryjnie dowołany podczas tego zgrupowania. Z prawej strony awizowany do gry jest Przemysław Frankowski na prawym wahadle, na lewej stronie Nikola Zalewski, w środku Piotr Zieliński oraz Karol Linety, a tą trójkę ofensywnych zawodników mają tworzyć Jakub Kamiński, Robert Lewandowski i Karol Świderski. Więc te zapowiedzi portugalskiego selekcjonera o zmianach no poszły naprawdę bardzo daleko, bo tak jak wspomniałem, nie tylko kilka zmian personalnych i też pierwszy mecz od wielu, wielu lat Bartosza Salamona w kadrze, ale też całkowicie inne ustawienie. Pytanie, czy to ustawienie przyniesie nam dzisiaj 3 punkty, no a na to wszyscy tutaj na Stadionie Narodowym liczymy. Odpowiedź za niecałych 40 minut relacjonował Mateusz Warianka, to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady śniegu, a na krańcach północno-zachodnich również deszczu ze śniegiem. Na wschodzie i południowym wschodzie możliwe burze. Temperatura od 2 do 6 stopni, chłodniej miejscami na północy i w Sudetach od minus 1 do plus 1, a także w rejonach podgórskich Karpat, tam od minus 3 stopni do plus 1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nową! Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz! Wymień swoją starą lodówkę na nową. Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Oh, you know drugiej godzinie trzeciej fali witają państwa ponownie Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Rafał Porzeziński i Marek Chorodniczy. Marek Chorodniczy. Oraz Robert Smith przywitał. Patrz, pierwszą godzinę zaczęliśmy od jednego najważniejszego zespołu tej dekady, a drugą od drugiego, chociaż to nagranie... chyba nie jest twoja ulubiona płyta. No, jak ci to powiedzieć? Nie wiem, jak się w ogóle odnieść do tego, co mówisz. Wild Mood Swings, niemalże stracony album dla mnie. Ten utwór tak się zresztą nazywa. Gone, ale jest jeden plusik względem poprzednich płyt. W moim odczuciu on jest tutaj najbardziej dojrzały wokalnie z wszystkich płyt dotychczasowych. Mówię o Robercie. Robi z głosem przecudne rzeczy, ale ślicznie zauważyłeś, że brak w tych utworach i melodii, i ich wdzięku, i dźwięku. I czasem też jakiegoś takiego mroku, za który The Cure bywał. Tak, ja też bardzo, tak. Jest za gładko. No i jak pewnie zauważyłeś, Marku, pominęliśmy Mixtape, album, który... I tego ci nie daruję. Dlatego, bo to jest jedna z moich ulubionych płyt Cure'ów. Wrócimy do niej, ale ona jest taka też maleńka, taka bym powiedział. Chociaż ta wersja, która później powstała grubo po premierze, to miała tych... wersji mnogość, ale to jest naprawdę bardzo dobra płyta. Byliśmy w połowie lat 90., dokładnie w 96., o ile mnie pamięć nie myli. A teraz wracamy do początku lat 90. i do szału, jakim było połączenie muzyki rave z gitarami. Tym razem w takiej swojej odsłonie najbardziej chyba i bezpretensjonalnej na tle Happy Mondays, Jesus Jones, wielu innych kapel, zespół EMF był chyba najbardziej zabawowy, najbardziej taki taneczny i bezpretensjonalny, tak jak powiedziałem. No więc posłuchajmy w takim razie Last Summer Days EMF z 91 roku. końcówka podstawówki, początek liceum. Pamiętam doskonale imprezy, zabawy przy IMF, między innymi szalone absolutnie. Skoro Marek już nostalgią pojechał, no to ja przypomniałem sobie z kolei początek liceum. Wówczas każdy ogólniak w Warszawie liczący się szczycił się swoimi przeglądami muzycznymi. Tak. W Rejtanie były Rejtan Sandy, Juliusz Show w Słowaku, w Królówce też graliśmy, nawet Pax miał swoje festiwale. I w Kołłątaju od razu powiem, grał Hawk w swoim świetnym składzie też. Fajnie, ale ja raczej myślę o tych zespołach, które wówczas liczyły się wśród młodzieży licealnej, bo się rekrutowały z młodzieży licealnej. Ano, tak. Wśród nich AWD, Abecadło Wolnych Dzieci. Nasza 19.30 musiała być. No i oczywiście oni, Cytadela. Grali lepiej pewnie od większości kapel, ale za to mroczniej, co nie powodowało jakichś szalonych reakcji. I co bardzo, bardzo, bardzo ważne, podkreślmy to trzykrotnie co najmniej, są z Żoliborza. Byli z Żoliborza. Nie no, fenomenalna kapela. Bardzo zresztą tak Bauhausowa, bym powiedział. Nawet jeden z ich koncertów w całości oddawał jedną z płyt Bauhausu. Na wokalu świetny tekściarz, chociaż mroczny, Tomasz Wasyłyszyn. Dzisiaj popularny Wasyl. Dzisiaj świetny dermatolog. W ogóle podobno mega wzięty. Także naprawdę ważna postać. A dzisiaj 11 odsłona. 11, pamiętasz, jeździła na Żolo? Na Żolo? Tramwaj, nie, to, 11, nie, to interesowała czwórka na wyścigi 36. A 3-3 skręcało w Woronicza. Natomiast, no jeszcze tylko o Tomku słowo, to syn legendarnej Halszki Wasilewskiej, której zawsze jestem wdzięczny za Wódko, pozwól żyć, za ten program, który po prostu był legendą. Był legendą. Bardzo ważne. Szacun, kłaniamy się do ziemi. No ale teraz już Cytadela, którą współzakładał Aleks Kłoś, który, jak wiem, czasem podsłuchuje naszej audycji. Aleks, jeśli słuchasz, pozdrawiamy. No a teraz już Cytadela i Zenek. Zenek wrócił do domu i wypił szklankę roku. Spojrzał przez swe okno i zabił wszystkie myśli. Marysia pościeliła łóżko i zjadła własny uśmiech. Zamarzły wszystkie słowa, umarły wszystkie gesty. Patrzą za siebie, mają taki zwyczaj. Długonosy Zenek, jego wata Marysia. Długonosy Zenek, długonosy Zenek, długonosy Zenek, długonosy. Czasem życie jest wielkim balem, nie wiesz jak się bawić. Możesz nie patrzeć, chcesz utopić wszystkie żale. Gdy spotkasz Zenka na ulicy, nie mów o tym nikomu. Pozostaw to dla siebie, pozostaw to dla siebie. Nigdy nie patrzą za siebie, nigdy nie mówią wiele. Gdy ktoś ich o coś spyta, zabiją jego słowa, zabiją jego słowa, zabiją jego słowa, zabiją jego słowa. Zenek wypłynął na otwarte morze. Tym razem to był naprawdę Zenek. spojrzał przez swe lewe ramię, a potem przez prawe. Już wiedział, wiedział na pewno. Na pewno. Okazuje się, że każde pokolenie ma swoją piosenkę Zenek Wstań, bo ci przyłożę. No, ładna ta cytadela. Warto wspomnieć, że przez tę kapelę przewinęli się naprawdę świetni muzycy, bo tam Sidney Pollack bębnił i to bębnił fenomenalnie. Zresztą był pierwszym perkusistą, którego pamiętam, który ze słuchawkami zawsze, słuchaj, tam miał te swoje tuk, tuk, tuk, tuk, taktowanie. No tak go Tilaw zresztą wylukał. Miki Scupas, no i Maciej Wyrobek. Świętej pamięci człowieka. To jest w ogóle bardzo ciekawa postać. Słynny DJ Maceo Wyro, ale również muzyk takiego niesamowicie ciekawego, oryginalnego zespołu, który nazywał się Parafrenia. Też smakowity kąsek to był. Ale może zagramy coś Parafrenii. Postaramy się to zrobić. A dodajmy, że był synem Bogusława Wyrobka, pierwszego polskiego rock'n'rollowca, oraz Hanny Big Rek. Big Beatowca, tak. I Hanny Rek, jak zwał, tak zwał Big Beat w Polsce, tak po prostu musiał się nazywać, dlatego że nie można było go nazwać inaczej, ale Bogusława Wyrobka oraz Hanny Rek, czyli też legendy polskiej wokalizy. Jeśli chodzi o Bogusława Wyrobka, to polecamy utwór N0140. Epka, tak. Pierwsza, na której polski rock and roll się pojawił. Bardzo taki wątpliwy tytuł. N0140. Za 5 minut w 8:30 niedługo wybiegną na Stadion Narodowy nasze Orły. Wylecą właściwie. Strzelą masę bramek, ale nim to się stanie, posłuchamy fenomenalnej muzyki. Tym razem z Kanady. Tak jest. Pachnie żywicą. Moef. Make a little Moev, Open Mind, rok 1988 rok, to kolejny kanadyjski zespół tej fali elektroniczno-zimnofalowej, która pojawiła się w latach 80. w Kanadzie. Utwór z płyty Yeah, Wherever, która zyskała największą popularność w Kanadzie, ale również udało jej się zyskać pewną popularność w Europie, bo wtedy takiej muzyki słuchało się, a to jest, myślę, bardzo dobry przykład łączenia elektroniki z, właśnie z takimi zimnofalowymi klimatami. Co ciekawe, jej członkowie założyli dosyć znaną wytwórnię niezależną pod nazwą Network. Mhm. A teraz zespół, który zna każdy Polak. 8 czerwca 1987 roku ukazał się ich album premierowy, ale znani byli dużo wcześniej, bo grali na licznych koncertach. Na tymże albumie, zatytułowanym dokładnie tak jak nazwa grupy, znalazł się utwór, który brzmiał mrocznie bardzo. Gdziekolwiek ja ruszę się, widzę samo zło, ilekroć gdy spojrzę tam, tam ogarnia mnie mrok. Chodziło o rzeczywistość Berlina lat 30. I dwa albumy później, choć właściwie tylko rok minął od tego, bo po płycie Kult pojawiła się płyta Posłuchaj to do ciebie, a później Spokojnie, która przyniosła mega hit również o Berlinie, ale myślę też o każdym trochę znasz. Nie dajmy się podzielić, Arachia z płyty Spokojnie. Kult. Drugi Kult dzisiaj wieczorem. Arachie Kultu gramy nie bez powodu, bowiem w zeszłym tygodniu miał premierę teledysk, pierwszy raz teledysk do Arachii, który powstał na bazie archiwalnych ujęć zespołu. No, po raz pierwszy mogliśmy zobaczyć obrazek do tego słynnego utworu. Jeżeli będziecie Państwo mieli ochotę, proszę spojrzeć. A cały temat podzielonego Berlina, komunizmu jest cały czas niestety obecny jako postkomunizm i o tym będzie również mówić kolejny utwór. No właśnie ucieszyłem się bardzo, że Pet Shop Boys oprócz tych walorów, jakie Marek tu zawsze podkreślał, że świetni, że muzyczni, że nowatorscy. Popkultura, potrafią grać z popkulturą, tak. Tak, no zawsze tak trochę z przymrużeniem patrzyłem na nich, jak na właśnie chłopców z sklepu ze zwierzątkami, a tymczasem okazuje się, że to są mężczyźni bardzo świadomi cywilizacyjnie, tak żebym powiedział, no politycznie trzeba powiedzieć, bo ten najnowszy numer, jeśli Państwo obejrzą go wraz z klipem, wyraźnie stawia znak równości między Stalinem a Putinem. Różni, ale równi, można powiedzieć, i w zasadzie nic dodać, nic ująć. Posłuchajmy, bo nagranie bardzo mądre. Pet Shop Boys. Forget him, his crimes were cataloged. But in the new circumstances, once again, he's a god. The past is an even past. That's how long it lasts. Them to fear me like everyone feared him, arrested and shot, but still they revered him. Like him I'll win, I won't be eclipsed. I want men to die with my name on their lips. So long it lasts. I'm the living embodiment of a heart of stone, a human monument to testosterone. Though inside I'm dead, it's too late to lose. I'm all they ever talk about on their new cycle of abuse. And there on your borders, not gonna quit. Two new world orders I will never submit. Call me a warmonger and I'll give you a war. Say I'm a cheat and I'll still fake the score. There's no defeat that I'll answer for. their feet and they're begging for more. I'll get it all back, the old status quo. I remember how it was and I won't let it go. That's how long it lasts. The past is an even past. That's how long it lasts. Neil Tennant, mój drogi, zanim powstał duet Pet Shop Boys, był dosyć znanym dziennikarzem muzycznym, pisywał m.in. dla czasopisma Smash Hits. Znanym z ostrego pióra. Miewał bardzo ostre pióro. To tak pije do tego, co powiedziałeś, że są takimi chłopcami rozgarniętymi. Ze zwierzątkami. Ależ to jest kreacja świetnie grająca, tak jak powiedziałem, z całą ideą popkultury, bardzo mocno wykpiwająca. Słuchaj, martwię się o siebie, bo zaczynam lubić ich. Po prostu nie wiem, co to będzie za 3 lata. Jeszcze troszkę programów, już będziesz fanem. Szanowni Państwo, 2 kilometry stąd, od Myśliwieckiej 3, przez 5, przez 7, właśnie cały Stadion Narodowy stoi i śpiewa nasz hymn. Będzie dobrze, panowie? Kibicujemy naszym chłopakom, choć trochę się martwimy, nie będę ukrywał. Ja tak się nie martwię, natomiast bardzo się teraz cieszę, że będę miał okazję znów zaprosić Państwa na spotkanie z naszym ukochanym kompozytorem, trochę trójkowym można powiedzieć bardzo. Którego co jakiś czas regularnie staramy się przypominać. Tak. Panie Andrzeju Korzyński, drogi, wspominamy Pana ciepło i mamy nadzieję, że gdzieś tam daleko nas pan czasem słucha życzliwie. Niesamowicie uroczy człowiek, bardzo mądry i niezwykle utalentowany. I stworzył nie tylko prześmiewcze utwory Franka Kimono, czy też Bydełko Fo, ale cały szereg cudownych piosenek. No tak, to wiadomo, ale chcę przywołać teraz to, co przed nami. Szlagwort muzyczny do takiego najbardziej chyba rozerotyzowanego serialu, który spędzał sen z powiek młodym widzom. Fan, fan, tulipan. Nie, Sweet Sweet to się nazywało. Sweet, tak? Tulipan, tak. Tulipan w ogóle. Tulipan, serial, tak. Serial był Tulipan. No tak. 86 rok. Widzisz, rzecz tak. Była o Kalibabce, tak? Tak się tak, to nazywało. O słynnym uwodzicielu. Rety. Urszula przepięknie zaśpiewała, a nam Andrzej skomponował. No i co? Słuchamy chyba, nie? Niewidzialna obręcz. Nie. telewizor Rubin. Tak miałeś? Czy... Był, 747 ja chyba. A widzisz, ja jeszcze miałem czarno-biały wtedy. Tak, czarno-biały telewizor, rok 86, a w 2019 roku znakomita wytwórnia GAT Records wydała całą starannie opracowaną muzykę, cały soundtrack z tego serialu. Mhm. Słucha się do dzisiaj świetnie. Bardzo Państwu mocno polecam. Bo Korzyński to jest marka po prostu. No zobaczymy, kto go będzie przerabiał w swoich coverach, albowiem przed nami... Warsztat Przeróbek. Czyli coś, co raz nagrane, a później znowu wykorzystane i znowu przepięknie zinterpretowane, tak. No i to chyba tytułem wstępu do tego, co będzie się działo już w przyszłym tygodniu. Odrobina refleksji, to w najlepszym wydaniu, albowiem przed nami zespół Soul Savers i Mark Lanegan, wybitny wokalista zespołu Screaming Trees między innymi. Rok 2007 i to jest cover utworu, który spopularyzował już stareńki Johnny Cash z płyty. Już w 90-tych. Tak, w latach 90-tych, to jest 96 rok. Dzisiaj, co ciekawe, zespół Soul Savers występuje z Dave'em Gahanem z Depeche Mode. Pozazdrościć chłopakom. I świetnie te płyty ich też wyglądają. Ale nie będą, nie będą supportować Depeche'ów. Nie będą. I dobrze, bo to jest zupełnie inna historia. A zatem Soul Savers, Mark Lanegan i utwór Spiritual. Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, I don't wanna die warsztat Przeróbek. Okazuje się, że Johnny Cash pisał też psalmy. Tak to wygląda. Dobrze się tego słuchało. Kochani i szanowni państwo, chcemy bardzo podziękować w imieniu wspaniałego zespołu Elżbiety Malinowskiej, Marka Pawlukiewicza, Marka Chorodniczego i Rafała Porzesińskiego. Za to, że spędziliście z nami czas. 11 już trzecia fala. Natomiast największe, ośmielę się tak zaryzykować, podziękowania z ostatnich dni należą się grupie Depeche Mode, a skoro tak, to ostatnie słowo musi mieć Marek. Próbuję przypomnieć sobie takie wielkie zakończenia płyt Depeche Mode. Przypominam sobie Clean, utwór Clean z płyty Violator. Przypominam sobie Higher Love z płyty Songs of Faith and Devotion. Inside z Altry, Goodnight Lovers z Excitera. Przed nami utwór, który kończy płytę Memento Mori. Przepiękny utwór. Myślę, że absolutnie można postawić go obok tych wszystkich wielkich nagrań z wielkich albumów tego zespołu. Właściwie Saul Severs mogłoby kończyć tę audycję, ale nie skończy, dlatego że musi ją skończyć zespół Depeche Mode. Utwór Speak to Me, Depeche Mode, 2023 rok. Anno Domini, możemy powiedzieć. Prawie w całości. Dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. I follow.